گران محترم اردوکو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد شروع کے دو والے دوست پر کراچی کے دو وحید گل اسلامی سینٹر مسان چوک کے مانی کے دو وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی دو مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سر ملاوے گی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 11/12/2019 اللہ الرحمن الرحیم وعن سمر ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى كلج مزبه كولو صلى صلاة مزبه كمز يعني ده مزنب فارغ شو أقبل علينا بوجهه نورا متوجب شو مونږ ته په خپل مخ مبارک سرا رواه البخاری دی حدیث کې دای او سنت طریقه ذکر کړي چې امام د مزن فارغ شي نو دے با مأمومین و مقتدیان و تمخ کئی او دی کی نور گنڈ روایات راغلی دی علماء وغا روایات را جمع کری چی اکثر روایاتو کی دے امام دا پارا سنت طریقہ صدا کده کم فرض و پاسی سنت شتا و کنشتا خوچی ده پاسینا کور تزینا و ایساری دل غواڑی نو ده با مقتدیانو تمخ کئی او پدی مخکولو کی حکمت سده ان یعلمهم ما یحتاجون ایلیه چې مقتدیان له سہاجت وی داغه تعلیم بور کی لکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په تعلیم او نصیحت کولو مزنفس دوی به फायदा علماو دا ذکر کړي چې را دن کی ذن کې مسجد تا غل پته ولګي چې امام غدی په لمخ کړه مش ختم شوه نه غریب په شک او شوبه کی او باج علماء دا حکمت ذکر کړي د امام شاکول مقتدیانو ته د وجه د حق د امامت نو امام دې ځکه خلکو له شاکړي نو چې مز ختم شو د شاکول سبب ختم شو نو په دې وخت کې دایله مخکول وېدا تکبر پورته کړي او دا د مامومینو نا غازان پورتکول ختمی نو نبی کریم علیه الصلاة والسلام با مقتدیانو تا متوجه شو صحابه کرامو تا نو دی که سنت طریقه دارا او دی بارہ کی تفصیل علماء کرام دا فرمائلے دے او دا محققین و قول دا دے گن روایات پا دی خبر بانی دلیل لے چه مستحب دی چه امام با د سلام نفس مقتدیانو تمخ کئی ادا دا اللہ دا حبیب سنت طریقہ وا اب کمو کی چراغلی چه انسراب بیو کو نو دی پلو گورا دا چې د الله حبیب کله ناس کې ناسونه نوخی طرف لاړ دی اګس طرف ته لاړ دی دی کی ګور دا د سمره ابن جندب رضی الله عنه حدیث دی چې اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجي بخاری شریف حدیث دی دی کی د برای ابن عازب رضی الله عنه حدیث دی مسلم شریف ابو داود کې راغله وای کن اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ایمون چه بدا اللہ دا حبیب پسی مسکول احببنا ان نکون عن یمینه نمونگ بدا خوخول چه مونخی طرف تو لیقبل علینا بی وجه چه دیخی طرف نمونگ لمخرا وارای دارنگی دی که دا بخاری شریف بل حدیث راغلے زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ نا وې دا الله حبيب مونږ ته د سبا موضوع کو حدیبیه کې باران شوه و نو فلمن صرف اقبل على الناس خلق الرحمت او دغه حدیث تاسو لپاره پرون تیر شو دي کې حدیث د انس رضی الله عنه هم دی وې نبی عليه السلام یو موضوع رستو کو د ماسختن تر نیمش بي بیا روته فلم صلى اقبل علينا بوجي دا حدیث هم بخاری شریف ذکر کړی نګور دا دومره حدیث چې موواورې دل داد دی دلیل دی چې مستحب دی چې امام د مزنفس مقتدیانو ته مخ کی وګور دی کې لفظ کانا راغلی او دای په مضارع داخله کړي نو دا په استمرار باندې دلیل کیا اگر چې دې مسله کې د علماو اختلاف دی علامه نووي وای المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون من الاصوليين غرا او مختار خبره چې پاغي اکثر او محققين د اصوليين ندي چې ان لفظ کان لا يلزمها الدوام ولا التكرار د لفظ کان نه دوام او تکرار نه لازمیږي علما لیکلي چې نه القول بدلالتها على الدوام هو الارجح ارجح خبره دا ده چې کانه په مضارع داخله شي نو دا په دوام او استمرار دلالت کوي لکه ګورم مثالونه دی وکان الله سميعا بصيرا وكان بالمؤمنين رحيما وكان فضل الله عليك عظيما اته سو غفایدی ولټول چې دا فایدی په دې مخکولو کې سړي پدی مخرا گر زولو کی فائدی سری او دا نور تفصیل رسو حدیث کے ذکر کو گیا یادی دے کی واو ریسم بحث یو دے ایگو را امام کل خی طرف لبرا گرزی کل گس طرف لا ویدی پلو گو را امیشه والے با پدیخی طرف نکی چه خلقی جرد فرض و لازم و نگنی خلقی سو نکی فرض و لازم و نگنی خو کلخی طرف لکلگس طرف لا روی گره کم احادیثو کی جوائی چه خی طرف لرو گز دا خلقو لمخکولو کی رو گرزی دو گز طرف لرو خلقو لمخکولو یا اد صرف عن یمینی او شمالی دا اللہ حبیب چی با کور تطلو نو کل اخی طرف لا او کل سلا گست طرف لا نو علماء کرامو دا تفصیل ذکر کړي چې آیا امام دا سی کولې شې دی په لګورا چې خي طرف له روګر زیدو او دا سی خي طرف له سره خي طرف له روګر زیدو ګس طرفې چې خي طرف له روګر زمنو ګس طرف به مکمل شي دا مسئله جوړه شو زیدی خی طرف لرنو ما گست طرف سشو کبلی پلشو ادا خی طرف مقتدیانو لشو اکا دی گست لرنو گرزیدم نو خیمی کبلی لشو گست می چال شو لکه امام دا سی مخکڑه یا دی پل گست یا خی طرف لر تا سی ناس تا جایزه دکنا کنا دی با قوم تا مخکی امام بخاری او د محققین او قول دار چې یو امام یمنتن یسرتن قعودو کی نو دا روا او مباح دی خو سنت مخامخ کی دلی سپو شوی په خبره باندې سنت د سری دا مخامخ کی دلی لکه فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله دا مسئلہ وضاحت سره ذکر کړي او اصل کې امام بخاری رحم الله په باب تړلې چون کې امام بخاری رحم الله د دې فن یو لوی سړیو د دې باب تړي ټول خبرې ولا مخېلې امام بخاری وی باب ان یستقبل الامام والناس اذا سلم باب دې په بیان د دې کې چې مخ کوي به امام خلکو له چې سلام وګرځي اداغه حدیث د سمره ابن جندب رضی الله عنه ذکر کړي او حدیث د زید ابن خالد الجوهنی ها ابي علامه حافظ ابن حجر وای اے وسیاق سمرا ظاهر انه كان يواظب على ذلك د سمره ابن جندب رضی الله عنه د حدیث نه داسې معلومیږي چې پیغمبر به په دې کار همیشه والے کولو او حکمتونه بیا ذکر کړي خلکو له تعلیم ورکی دنا سوکرا روان دی غلب پته لګی چې موس پوره شي اغلب اصولږي پته بولږي نوغه امام بخاري رحم الله په دې باندې باب تړلې ده او دا مسئله وضاحت سره ذکر کړی ده د غشان مرقات کې موي مولا علي قاري رحم الله دویم جلد مرقات کې وایي وایي مسئله اصل کې دا څه ده چې اذ کانا او نبی رسول سلام الله فرامن الصلات استقبل المامومين مقتديان تبع مخکو او که ضرورت به يمين ته نو يمين لبلاړو وان كانت يسار يا خدا يساريه هغه طرف لبلاړو نمیر قات کی ملا علی قاری رحم اللہ امداوئی معرف السنن کی علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی درم جلدے او 125 صفحہ امام ترمیزی باب تنے باب و ما جا فی الانصراف عن یمینه و عن یساره باب دے پا بیان داغا کی جراغلی پتلو کی خی طرف لیا گس طرف تا وی گورا عام و محققین و محدثین و کبار و ددی دا مانا غستے چې دلته مراد د انصراف نه اخص فی الذهاب ده لکه دا د امام شافعی امام بخاری او د نور اکابر فهم ده اے داخی طرف لا او غس طرف لا راوړې دل د تلو د پاره او د ناس ته د پاره نو وی غرض د احادیث واردون په دې باب کې سره ان السنه اما يقبل على القوم بوجهه او يذهب الى وجه حاجته او الى بيته من جانب يمينه او يساره سنت سره یا خوب قوم ته په مخ متوجی شي یا که سه حاجت دی کور تا یا بل تزین و خی او گست طرف تا که گست طرف لروان شو که خی طرف لروان شو اب یاوی حدیث ده سمره چه بخاری شریف کی راغله بابن یستقبل الامام و الناس ازا سلم او ازا سل صلاتن اقبل علینا بوجیهی ابید امام محمد قولم ذکر کرے و امام محمد وی چه امام بد مزنپس خلقو لمخ کئی قوچی دل مخامخ سوک مزنکئی ادی پلو گورا که یوسف نرستو بل مقتدی ولار دے نو ایدا پا ممنوع صورت کنن ولاری اغلا حیل پا من دا امام او دا اغه مسکون کی بل مقتدی ناشته کنا نو علماء کرامو په دې سب طریقه باندې د خبرې تفصیل کړي چې امام کینی خی آگست طرف تے مخکڑے نو دا دے رواک در لشی خو سنت سری سنت دا دے چھرے مخامخ کینی سنت طریقہ دا دا چھرے مخامخ کینی رواہ البخاری لدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمہ اللہ دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی علیہ السلام انصرف یمینه راگرزی دوبخی طرف تا اتا سو اوریدل چې دی راگرزی دور مراسری یا خو په خی طرف راته او شو کوم ته مخامخ کې ناستو یا مراد انصراف دی لا حاجتی او بیتیه پل حاجت کور د پاره په پا دې طرف تلو رواه مسلم وان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال دې فرمایل اي جعل احدكم للشيطان ندي گر زوي او پتا سو کې شيطان لرس شي او صبر خد مزددنا يرى اي يعتقد او یرا اے دے گمان کئی یرا اے یعتقیدو او یرا کشینو یزنو مانا بیشی چی دے گمانو خیال کئی ان حقا نلے چی دا چی حق دی پد اللہ انصرف اللہ یمینی ہی نبرا گرزی دے دمزن مگر خی طرف لا لقد رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن وی بیشک ما قتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر یرن صرف و این ساری ہی دمجنب دی گست ربان امرا گرزی دو نو کدے داقی دولری چی پد حق دی چی دے بخی طرف لرا گرزی نو گرے او مندوب و مستحبی دخپل مرتبی نپورتکو دیو جن دی حدیث پا تشریح کی علماء لکلی وَيَمَن أَصَرَّ عَلَى أَمْرٍ مَّنْدُوبٍ وَجَعَلَهُ عَزْمًا چاچې مې شواله کو په یو کار مستحب او دې پزان لازم کو دې واجب کو او پر رخصت عمل نو کو فقد اصحاب منه الشيطان من الادلال شیطان رسیدل او دې گمراه کړي وي وَيَمَن الله حبيب کتره او چې ګس طرف ته مراتا وي دو متفقن علیه وان البرار رضی اللہ عنہ قال کنا و یمغ اذا صلینا مزبم کولو خلف رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم پس احببنا نكون ایمینی نمون بخخول چی شومنګ دای خی طرف لا امام نسائی په دې حدیث باب یې ہے باب المکان الذی یستحب من الصف باب دې په بیان د مکان هغه کی چې هغه د صف نه استحباب لري ابن ماجہ په باب تړه باب فی فضل میمنت الصف باب دې په بیان د فضیلت د خی طرف د صف کې امام نوئی پی باب تڑھ لے پشرد مسلم کی باب استحباب یمین الیمان امام تا حدیث ذکر کرے ای یقبل علینا بوجیه شرا متوجی بشی منگتا پخپ المخصرا ای اولا ای اول بمونگتا رو گرزی پا سلام کی ای دی پا لگو رہے سلام کی اول مخکم پا لرا گرزی دغه داسې چې څوک نظر مو واکښ مقتدیانو د امام مخوکتو یا کدا معنا شي چې یقبل علینا بوجه خي طرف لب مونږ ته په خپل مخ سره را متوجي شي نو بیا دا دغه چا لپاره دلیل نشو چې وی خي طرف لا او ګس طرف لا به مخ کې بلکې چې راګرځي نو ټول مخ باندې به مخ کې اچھا د حدیث دا معنا هم کړي اے چې ما درلې چې دا مباحره علماو دا سی ویلي وای دینه مراد انحراف دې د جهت د قبلین اهل میمنه او تا لا جميع المؤتمين نټول مقتديان وتا خي طرف والل مخکو نو دی وجه نه مونږ بخواه غنل چې مو خي طرف لشو نو ګره کچره دا معنا شي نو د حدیث د سموره سره د دې تعارض راغې نو د علماو اختلاف د په جمع د احادیثینو کې او چې د دوارو حدیثو حمل پسره نو باز علماء دې تراغلي چې اقبل علينا بوجيده تقبل على بعضنا وهم اهل اليمين سپو شي په خبره باندې اقبل علينا على بعضنا اهل اليمين تاسو معنی کړئ او سمورا رضی اللہ عنہ میں منہ طرف لو او چاد احادیثو پا منس کے جمع کڑے ویتارتن یستقبل جمیع المؤتمین کل بیٹولو مقتدیانو تا مخکولو وطارتن یستقبل اہل الیمین اکل بیخی طرف والو مخکولو دی وجہ نباز علماء و امام تے اختیار دے که پورا مخ کئی اکخی او گس طرف تا مخ کئی لکه الله ما شوکانی او دی علماء دا سی ویلی پدې پوښوي باز دا تفصیل کړي وای عادت د نبی رسول سلام داو چې سلام به وګرځول نو قبله نه به واوډې ته او یمینن شمالن او مخامخ به قبله تا دیر سات نه کې ناستو بلکې تلوار به او که انتقال به مامومین ته وکړو نو که سہاجت او ضرورت به دخل کو خطاب تا نو ټول لم مخامخ کې ناستو او ټول سره مخامخ به خبر یو کی اکس داسی دا قوم تا دا سواز تعلیم ضرورت منو نو داسی کی بناستو منحرفن یمنتن او یسرتن پوشی پا خبر بانی دیدر وارو خبر بانی پوشوی او کل داسی دا چی دا اللہ حبیب بخپل حاجت لطلکور تا ان یمینی و ان شمالی دا د دې بازي علماء کرام سره قول ده خود امام بخاري او د محققین علماء قول ده ده چې دای دا سی وای چې سنت طریقه دا ده ان یستقبل جميع المؤتمن سنت دا ده او دا سنت ندی چه اهل الیمین یا اهل الیسار ته استقبالو شی و ان کان مباحن خلیس من السنه پا دیدی خبرو پوشوی نو دا علماء و اختلاف پا دیگی نخو چه راجح قول دا علماء پا نیسته ده سنت ناستا کوم طول تا مخامخ دا ادا بل مباح اگر ذول بازی اختیار ور کرده نو دا خبری دا باس مباحثی دا تحقیق دی و دا باس مباحثی او دا دی خبرو ندی قال صحابی وی فسمعتوه ما تواور ادل جد اللہ حبیب دا سلام نپس دا دعا کولا رب قینی عذابکا یوم تبعثو او دراوی شک دی او تجمع و عبادک پا کمر شرا پورتک ما او سات دا عذابنا پا کمر شرا پورتک با یارا جمک بخفل بندگان نگو ردا بتا صلی اللہ راشی ایک سور روایات راغلی چی بعد سولات دعا شتا او په عام دعاګانو کې رفلیه دینم شتا وګوره د عموم نه په خصوص دلیل نشي کوله یو څه مطلق وینو مقید د پاره دلیل نشي ګرځولې لکه وې احادیث تواتر ته رسیدلي د نبی رسول الله چې دعا کې لا سوچت کړي دا خبر زې باندې ذکر کو هي دعا کې ذکرې خو سی او خاصه دعا چې ته پیغمبر رسول الله دعا کې لا سوچت کړي ازو خو بیت الخلال ازمون بلا سوچت کم زکر دعا دا اوزتی روزمم دعا دا جماعت لدن نکیم بارکی گمم نو آغا عام دلیل دا خاص خبری دا پارا نشکوله پا خبرو رسی دی کنا دیو جنت دا فرضو پسی ادعیا ماسورا و غیر ماسورا او ازکار ماسورا دا پا گن روایاتو کراغلی او دعاگانشتا خرف الیدین مسئلہ زان تدا بسان لذکر کهو که پوی نشوی پا مسئلہ بانے دیکھا پا یو مسئلہ کی گنی مسئلی وی پا مطلق دعا کے رف الیدین پا سور سور احادیث ثابت تی علماء پی مستقل کتابو نلی کری خودی پا لگو ردا زان نا مسئلہ دا چی دعا خوشتا خو لا سوچا دل پا کی پیغمبر نا ثابت تی کنا او دا ځان له مسله دا د دې مسلې چې رفول یدن ثابت شو په مخ راخل څنګه دي دا ځان له مسله شو که په نو شو په خبره باندې اجه بیا رفول یدن څنګه به اوچته نو په بازي کې دا څنګه راغلي بازي کې وګول مخامخ بازي کې سینې له مخامخ نو دا ځان له بیا په دې مسله کې الہدا الہدا سوي مسلې وی یا بھائی وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دا فرمائی ان النساء بشک زنانا فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن ویدا سلمنا من المکتوبتی چی سلام بیو گرزولو دا فرض مزناق نقم ندی بودری دی کورونو تبتلی وسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الله حبیب په خپل ځای ناستو د دای زنانو دو دریدو نه پس ومن صلی من الرجال او چاچې په مسکړه ور سره د سړونه دای بناستو ماشاء الله هغه عمر زمانه چې د الله بخو خوا فاذا قام رسول الله صلی الله علیه وسلم قام الرجال الله حبیب چې په پورته شو نو صحابه هم پورته شو رواه البخاری وی حدیث کې دا دي چې مستحب دی امام لره لحاظداری د احوال د مامومین او احتیاط بکای په اجتناب کې چې هغه شته ناورواله ون رسیږي نو ګره د تهمتونو د زینې سړی ساتل چې د خزو د سړو په لار کې اختلاط را نشي نو چې په لار کې اختلاط نه خوخولو په یو کمره او کوټه کې به د پردو سړو او د خزو اختلاط سي نو د الله حبيب بناستو وای کتش رجال دي نو د اتش د درنګ اشاره له اشاره دل بیا مستحب دي که کوټه سم د سيز لار شه او که یو موس کې زنانه دي نبی آم امام دوبره ساری کی شدهی دهی لحکم سده چه بس سلام و گرزیدو نزیبا او اغا وقتی چون که دهی رستو زیو او دارا پا پا بازی مساجدو کی داغی زان لجودا چته برائی او دهی لارم جودایی دهی داو دسونو زیب جودایی سپوشی پا خبر مان بلکه پا بازی مساجدو کی دمرا پردهی جی دمرا دخزی پکور کی نشتا اوز مسجد نبوی کی د خزو زان لزید ری دا دا سنو زان لزید بار کسین کی کینی غیره مولا پرده لگولی او دا آغی دا غسل خانو سرم سو کی دارانو الاری نو الاتا پریزی ری زان لغسل خانی دی زان لده دا زیونه دی زان لده موز زید دا آغی وسنذکر حدیث جابر ابن سمرا فی باب الزهق ان شاء الله تعالی زرد چی ذکر وکوم حدیث د جابر ابن سمرا رضی الله عنه